यह प्रवचन परम सिद्ध स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज द्वारा मासी शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2053 अनुसार 24 दिसंबर 1996 को लगभग प्रातः 8:30 बजे विक्टोरिया मैदान कोलकाता में हुआ। पराकृत नवद बंधम परम ब्रह्म नराकृति सौंदर्य सार सर्वस्व वंदे नंदात्मजम् प्रपन्न पारिजाताय पुत्रवेत्री गोपालये ज्ञान मुद्राय कृष्णाय गीतामृत दुहे नमः वसुदेव सुतम देवं कंसचाणूरमर्दनम् देवकी परमानंदम कृष्ण वंदे जगद्गुरु वंशी विभूषित करवीरदावत पीतांबरा धरुण बिंब फलाधरुषात पूर्णेन्दु सुंदर मुखाद नेत्रात कृष्णात् परम किमपि तत्त्वम् न जाने हरि ओम नमो सुपरमात्मने नमः श्री गोविंदाय नमो नमः श्री गुरु शरण कमले भ्यो नमः महात्म भ्यो नमः सर्वे भ्यो नमो नमः नारायण नारायण नारायण नारायण। मनुष्य की महिमा कहते हुए श्री गोस्वामी जी महाराज ने लिखा है कि साधन धाम मोक्ष कर द्वारा ये मानव शरीर साधनों का घर है, मुक्ति का दरवाजा है। कितनी बढ़िया बात लिखी है, मुक्ति के दरवाजे पर आ गए, केवल भीतर प्रवेश करना है। ऊंच नीच जोनी में जाना है वो दरवाजा नहीं है, वो स्वर्ग नरक अपवर्ग निशेनी। वहां स्वर्ग नरक जाना हो तो निषेध या निषेध चढ़ना होता है। स्वर्ग जाना तो ऊपर जाना पड़ेगा, नरक जाना नीचे जाना पड़ेगा, ऊपर नीचे गति अब जाना पड़ता है। गीता में लिखा है ऊर्ध्वं गच्छन्ति सत्त्वस्था और अधो गच्छन्ति तामसा और मध्य तिष्ठन्ति मानसा राजसा। तो राजन तो मध्य में है, ये तो दरवाजा है, ना ऊंचे जाना है ना नीचे जाना है, सीधी सीधी बात है। तो मानव शरीर में इस शरीर में जितनी मुक्ति सरल है ऐसी किसी जगह भी सरल नहीं है, क्योंकि उसी दरवाजे पर आ गए। ना ऊंचा जाना पड़ रहा, ना नीचे जाना पड़ रहा, ना इधर जाना दाया ना बाया, सीधी सीधी दरवाजे में चले जाओ। तो ऐसा दरवाजा मिला है शरीर का। और बताया कि साधन धाम साधनों का ये घर है। तो सज्जनों ये बात है कि साधन का धाम साधनों का घर मतलब क्या हुआ कि जो ही परिस्थिति आती है चाहे वो सुखदाई हो चाहे दुखदाई हो, जो परिस्थिति आए वो परिस्थिति ही साधन सामग्री है। गीता में आया है अनिष्टम इष्टम मिश्रण च त्रिविधं कर्मण फलम। अनिष्ट इष्ट मिश्रित कर्मों का फल होता है मन चाहा काम हो जाना, और दूसरा फल होता है कि मन चाहा न होना, और तीसरा होता है कुछ मन चाहा कुछ न मन चाहा, ऐसा मध्यम दर्जे का। तीन तरह का कर्मों का फल होता है। इसमें परिस्थिति ही तीन तरह हुई, सुखदायी परिस्थिति हुई, दुखदायी परिस्थिति हुई, अथवा दो दो चीजें, कुछ सुख है कुछ दुख है, कुछ अनुकूल है कुछ प्रतिकूल है, ऐसी हुई। ये तीन के सारे परिस्थिति और क्या होगी, चौथी परिस्थिति हो ही नहीं सकती। तो अनुकूल परिस्थिति भी साधन सामग्री है और प्रतिकूल स्थिति भी साधन सामग्री है। अनुकूल प्रतिकूल दोनों साधन सामग्री है तो मिश्रित हुई, उसमें अनुकूल विभाग भी साधन सामग्री, प्रतिकूल विभाग भी साधन सामग्री। तो साधन सामग्री चाहे अनुकूल हो चाहे प्रतिकूल, सब साधन सामग्री है। तो मानव शरीर में जो परिस्थिति आती है वो सबकी सब साधन सामग्री ही है। ऐसी बात हरेक के है सुनने पढ़ने में मेरे नहीं आई, ये संतों की कृपा से आई है और भगवद गीता की कृपा से इनका पता कुछ पता लगा है। तो ऐसी एक विचित्र बात है, जो ही आप सुख आवे वो चाहे दुख आवे। तो भाई बहनों से प्रार्थना है कि आप अनुकूल सामग्री में राजी हो जाए, प्रतिकूल में नाराज हो जाए, इसकी जरूरत नहीं है। राजी होने से क्या है कि सुख भोग होगा, नाराज होने से क्या है दुख भोग होगा, और मिश्रित सुख दुख दोनों भोग होगा। तो यही तनु कर फल विषय भाई, ये भोग योनी नहीं है। मनुष्य शरीर सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख भोगने के लिए तो सब है, देवता है, दानव है, राक्षस है, असुर है, नरकों की जोनी है, स्वर्ग की जोनी है, पशु पशु जोनी है, जल तर सर तर नवसर सबके सब सुख दुख भोगने वाले हैं। और मानव शरीर है वो सुख दुख भोगने के लिए नहीं है, ये साधन धाम और मुक्ति का दरवाजा है। तो मुक्ति का दरवाजा क्या हुआ, अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति। अब अनुकूल परिस्थिति प्रतिकूल परिस्थिति है, इसका उपयोग ठीक तरह से करना है, उपयोग सीखना है। और ये जो सत्संग समारोह है इसमें इस विद्या का सीखना ही मुख्य बात है। हम अनुकूल परिस्थिति का कैसे उपयोग करें और प्रतिकूल परिस्थिति का कैसे उपयोग करें, उपयोग मत उसको परमात्मा की प्राप्ति का साधन कैसे बनावे। परमात्मा ने तो साधन दिया है, ये अनुकूल प्रतिकूल दोनों बातें केवल कल्याण के लिए भी है, ये भोगी होनी नहीं है। ये भोग में फंस जाते हैं जो सुखी दुखी होते हैं, यहाँ साधन नहीं करते वे फल फिर वे मनुष्य जोनी की नहीं प्राप्ति कर सकते, उनको फिर ऊर्ध्वगत संधि अधोगत संधि होगा, स्वर्ग जाएगा तो नरक में जाएंगे। क्योंकि भोगना है तो भोगियों ने यहाँ बना लिया, तो भगवान कहते तुम भोग भोगो बस, कोई जरूरत नहीं है। क्योंकि मनुष्य बनाने पर भी तुम भोग ही भोगते हो तो स्वर्ग में जाओ, सुख पुण्य का भोग वहां भोग लो, पापों का भोग नरक में भोग लो, मनुष्य जन्म में क्या जरूरत है, इस मनुष्य जन्म की आवश्यकता भी नहीं है। क्यों 84 लाख जोनी है वो जितनी 20 जोनी है वो नरक है, योनि विशेष नरक है, और 28 कुंड और बहुत कुंड है नरकों में, वे है सब भोगने के लिए दुख भोगने का। तो दुख भोगना हो तो नरकों में और 84 लाख जोनी में जाओ, सुख भोगना स्वर्ग के ऊपरी भोग भूमि है वहां में जाओ। क्यों साधन तो कर रहा है नहीं, तुम सुख दुखी भोगते हो, यही तुम्हारी आदत है, यही तुम भोगने के लिए आए हो, तो मनुष्य जन्म खराब क्यों करो। इस जगह कोई अच्छे जीव आते जो बेचारा बड़ा कल्याण करते, तुमने आकर के ये सीट रोक ली, जगह रोक ली तो गलती करी। क्योंकि यहाँ तो अपना कल्याण करने के लिए आओ, मनुष्य शरीर मिला है केवल कल्याण करने के लिए। आपने पशु पक्षियों की तरह स्वर्ग आदि लोगों की तरह इसको भी भोग जूनी बना ली, सुख भोगते हैं दुख भोगते हैं, राजी हो जाते हैं नाराज हो जाते हैं, सुखी हो जाते हैं दुखी हो जाते हैं, ये आते रहते हैं। अलेखिम दिन रात दिन रात रात दिन दिन रात रात दिन आते रहते हैं, ऐसे अनुकूलता प्रतिकूलता अनुकूलता प्रतिकूलता आती रहती है। अगर ये अनुकूलता प्रतिकूलता ही अगर मनुष्य शरीर का जीवन है तो फिर मनुष्य में पशु पक्ष में क्या फर्क आया, मनुष्य में वृक्ष में क्या फल आया। वृक्ष भी अनुकूलता प्रतिकूलता भोगते हैं, अनुकूल हवा और वायु ठीक होती है, खाद ठीक है तो पुष्ट हो जाते हैं, और विपरीत हवा चलती है तो गर्मी में भी कुमला जाते हैं, सर्दी में भी जल जाते हैं, तो अनुकूलता प्रतिकूलता में उनका भी असर पड़ता है, पशु पक्षियों पर भी असर पड़ता है, भूत प्रेत पर भी असर पड़ता है। तो वे सब जितनी नीची ऊंची जोनी मात्र है वे राजी नाराजी होते ही रहते हैं। स्वर्ग वाला में सुख की विशेषता है, नरक वाला में दुख की विशेषता है, और सुख दुख दोनों होते हैं, किसी में सुख की विशेषता किसी में दुख की विशेषता, किसी में सुख की कमी, किसी में दुख की कमी, ऐसे होते रहते हैं। तो ऐसे फिर मनुष्य जन्म की जरूरत नहीं है। जो मनुष्य शरीर में आकर भोग भोगते हैं, सुख दुख में राजी रहते हैं, उनको फिर मनुष्य जन्म नहीं मिलता। क्यों? मनुष्य जन्म का उपयोग ही क्या हुआ? फिर भोग ही भोगना, भोगियों ने हमें ही ढकेले जाएंगे। जन्मो मरो दुख दुख सुख भोगते रहो। लख 84 भुगतते बीत जात सुचार सतयुग त्रेता द्वापर कली। ये सब बीत जाते हैं, भोग भोगते भोगते सुख हुआ, कभी दुख हुआ, दुख हुआ कभी सुख हुआ, कभी सुख दुख दोनों हुए। तो मनुष्य जन्म सार्थक नहीं हुआ। मनुष्य जन्म तो सार्थक तब हो कि सुख दुख से ऊंचे उठ जाए। तो परिस्थिति से ऊंचे कैसे उठे, अब ये प्रश्न रहा। तो साधन धाम, इनको साधन माने। अनुकूलता भी साधन है और प्रतिकूलता भी साधन है। कि अनुकूलता साधन कैसे है? कि अनुकूलता का एक तो भोग और तो एक है जो साधन बनाना। तो अनुकूलता क्या है? अनुकूलता यह है कि शरीर भी निरोग है और स्त्री पुत्र परिवार भी ठीक है और रहन सहन में मकान आदि भी ठीक है और द्रव्य भी ऐसा है जो खाने पीने की अपना प्रबंध है, निर्वाह करने की सब सामग्री है, ऐसी आ गई तो ये वो साधन सामग्री। इसमें जो अधिक धन पैदा करना और दुराचार करके धन का नाश करना, ये मानवता नहीं है, ये तो बड़ा नीचा काम है। आप धन कमा करके सुखी दुखी होते हो, दूसरे लोग उसने खा पी करके सुखी दुखी होते हैं, ऋतुओं के अनुसार सुख दुख होते रहते हैं। तो फिर क्या हुआ? तो जो सुखदायी परिस्थिति आती है तो सुखदायी मानुष सुखी दुखी होने के लिए नहीं, तो किसके लिए? किसका उपयोग करना? मानो आपके पास में अधिक सामग्री आ गई है, वो ऐसा आराम के लिए नहीं है, वो उपकार करने के लिए है। आप जितने आप निर्वाह करते हो, वो निर्वाह करने मात्र की चीज तो है आपकी। अधिक अधिक का जो अभिमान करते हो उसको बताया चोर। यावत ब्रियत जठरम तावत स्वत्व ही दे ही नाम। जितने से अपने पेट भराई हो जाए, निर्वाह हो जाए। यावत ब्रियत जठरम अर्थ क्या होता है? निर्वाह। तो पेट भराई कहते हैं, पेट भराई का मतलब मानो अन्न मिल जाए, जल मिल जाए, रहने की जगह मिल जाए, कपड़ा मिल जाए, औषध मिल जाए, जिसे निर्वाह हो, ये पेट भराई का अर्थ है। जितना से अपना काम चले, तो इतना तो आपका है। यावत बृहत जसम निर्वाह हो जाए, वो निर्वाह मात्र का नाम है। लोग कहते हैं क्या करते हैं महाराज? पेट भराई करते हैं। तो पेट भराई का अर्थ हुआ निर्वाह, जीव निर्वाह करें। इसके लिए चीजें तैयार है। और अधिक जो अभिमान करता, अधिक अपने पास में आ जाए तो क्या करना चाहिए? कि अधिक आया है वो अपने निर्वाह कर लिया। निर्वाह के सिवा जो चीज है वो सब दूसरों की है। जो अभाव ग्रस्त आता है उसकी है, वो उसी की समझ उसी को दे दिया। जैसे कोई भिक्षा के लिए आया तो इसकी पांति की रोटी है भाई। ब्याह करके एक पुत्र वधु आए तो पूरा खाओ पहनो पूरा रहो पूरा है। और भोजन के वक्त कोई आ गया तो एक रोटी उसे भी दे दिया। तो इस तरह से दूसरी उपाय उपकार करना। ज्यादा आया है तो ज्यादा पुण्य करो, पुण्य कार्य करो, गायों की सेवा करो, मनुष्यों की सेवा करो, अपाहिज है अंगहीन है उनकी सेवा करो, जहां अकाल आदि पड़ गया तो वहां सेवा करो। जहां जहां आवश्यकता ज्यादा दिखे और आपके जीवन की यात्रा ठीक चले, उससे अधिक जो है तो वो उनका है जहाँ अभाव आ गया है। आपके पास में अधिक वस्तु है, उनके पास में कम आ गई है, तो आपकी अधिक वस्तु उनके लिए है, आपकी है ही नहीं। निर्वाह आप भी करो, वे भी करें। निर्वाह की कमी पड़ती है तो आप उसी पूरी करो। अर्थात वो सब खर्च करो दूसरों के हित के लिए। तो अधिक सामग्री आई है वो आपको उदार बनाने के लिए आई है। उदार का कल्याण होता है, कृपण का कल्याण थोड़े होता है। तो दूसरे की सेवा करना है, ये उदारता है। भगवान तो भगवान की तरफ चलने वालों को सबको उदार कहते हैं। आर्थो जिज्ञासु अर्थार्थी ज्ञानी से इनको उदारा सर्वे सबके सब उदार है। तो उदार होना आपके पास सामग्री आने पर उदारता पर उपार्जित करो। ध्यान दें आप लोग, उदार होना है ये साधन है। मुफ्त में जो मिला है उसका उदारता पूर्वक करो तो वस्तु तो उदारता पर खर्च करो तो यहाँ ही रहेगी। अगर उदारता ने कृपणता करो, कंजूसी करो, मक्खी चूस बन जाओ तो उसी तो यही रहेगी। तो अपना स्वभाव बिगाड़ लो मक्खी चूस बन करके, और चाहे अपना उदार भाव बना लो दूसरों की सेवा करके, इसमें आप स्वतंत्र हैं। तो उदार बनने से आपका हृदय विशाल हो जाता है। सबको सुखी देखना आप चाहते हो तो उदार हो जाएगा, तो उसके पास में संग्रह अपना करके संग्रह नहीं होगा, वो संग्रह होगा दूसरों के लिए। जैसे पहले राजा लोग होते थे, उनके पास जो संग्रह होता था वो संग्रह दुनिया के लिए होता था। जैसे सूर्य भगवान तपते हैं तो सब चीजों का रस खींचते हैं, जल भाग खींचते हैं, और सब चीजों को सुखा देते हैं। समुद्र से भी और जगह भी जल खींचते हैं, और खींच करके और फिर वर्षा देते हैं, वर्षा से सब लोग हरे भरे हो जाते हैं। इस तरह से प्रजा से कर लेकर प्रजा के हित में वर्षा दिया। तो ये पहले अच्छे अच्छे राजा लोग होते थे, यही काम करते थे, अपना निर्वाह अपना ठीक तरह से कहते। जैसे मैंने चकुआ बैठ के राजा की बात कही, इस तरह से निर्वाह करते थे। तो वो निर्वाह करना तो सबको देना, तो देने से क्या हो गया, वस्तु तो आपको यहाँ ही मिली, यहाँ ही दी। आप जब जन्मे हम जन्मे तो अपनी माँ के तो साथ में एक धागा भी नहीं था, कुछ नहीं था, नंग धड़ंग जन्मे थे। और मरेंगे तो महाराज, और तो शरीर तो आया था इस लोक में, इस लोक में शरीर भी पड़ा रहेगा, उस पुतले को दूजा ही उठा लेंगे और जला देंगे। तो साथ लाए नहीं, ले जा सकते नहीं, तो वस्तु यहाँ रही है, वो किस वास्ते रही है कि हित करने के लिए। आप मुफ्त में उदारता ले लो सज्जनो, बिल्कुल मुफ्त में। घर का क्या खर्च हुआ उसके लिए, भगवान निर्वाह तो प्रावध है। आपके प्रावध पहले पहले रचा, पीछे रचा शरीर, तो उसकी चिंता क्यों करे भद्रे श्री रघुवीर। प्रारब्ध पहले रचा पीछे रचा शरीर, मानव शरीर मिलता है, कोई शरीर मिलता है तो शरीर मिलता है उसके निर्वाह के लिए, साथ में कर्म सामग्री मिलती है वो तो मिलेगी। जात्यायुर्भोग तस्य विपाको जात्यायुर्भोग, पतंजल दर्शन में जाति आयुर्भोग तीन बताया है, मानो जन्म होना और उम्र होना और उसमें सुख दुख परिस्थिति होना, ये आपके पहले से ही रचा हुआ है, आपके वो सुख दुख ऐसा आएगा। तो निर्वाह का प्रबंध तो भगवान की तरफ से है, धनी बनाने का गरीब बनाने का प्रबंध भगवान की तरफ से नहीं है, प्राप्त के अनुसार है। निर्वाह आपका हो जाए, पुण्य भाग अधिक है तो निर्वाह सुखरूप हो जाएगा। प्रारब्ध जाओ के नीचा कर्म बढ़िया नहीं है तो उसका दुख रूप निर्वाह हो जाएगा। निर्वाह होने की परिस्थिति तो भगवान ने पैदा कर दी, वो तो दे दी। भोग भोगने की संग्रह करने की ये चीजें भगवान ने नहीं दी है, ये आप जो अपने पास अधिक है दूसरों के दान के लिए था, इसलिए आपने दान के लिए न देकर अपने भोग में लगा दिया, अपने मर्जी के अनुसार अपने सुख भोगने में लगा दिया, फजूल खर्चा करने के लिए लगा दिया, ऐश आरामी में लगा दिया, सजावट में लगा दिया, शो बढ़िया होगी, सुंदर होगी। अरे इसलिए मानव शरीर नहीं मिला है, मानव शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए। तो वो जो सामग्री अधिक है वो उपयोग में लाना, दूसरों का हित करना। ऐसी सामग्री कम मिली है क्यों, पूर्व के पुण्य ज्यादा नहीं थे, पाप ज्यादा भाग में थे, पुण्य कम भाग में थे। तो निर्वाह का प्रबंध तो मिलेगा ही, इसमें तो संदेह नहीं। और नहीं मिल रहा है तो नहीं मिलेगा। पैसे अधिक होकर के भी आपको अगर खाने पीने की तंगी रहेगी तो बिना अन्न जल के मरना पड़ेगा, और गरीब को भी जिनकी पड़ेगा पुण्य नहीं है तो उसको भी मरना पड़ेगा। कि धनी पास में तो बहुत सामग्री है, बहुत सामग्री है, परंतु रोग हो जाता है तो वैद्य और डॉक्टर अंदर कर बंद कर देते हैं, मरना पड़ता है उनको, भूखा मर गए। तो बड़े बड़े धनी वालिबा को भी भूखा मर के मरना पड़ता है, सब चीज होते हुए भी खा नहीं सकते। एक कवि ने लिखा है, वो प्रसंग दूजा है, वो कहता है तुम शिकार में जो मारते हो दूसरों को, ये तुम बड़ा भारी पाप करते हो। तो जंगल में रहने वाले जानवर उनको मारना चाहते हैं तो ये शिकार करते हैं, तो शिकार करने में वे छिप करके बैठते हैं, उसको ओदी कहते हैं, ओदी मानो सहारा लेकर छिप कर बैठ जाए, उनको फटावे जानवर मार दे। तो ऐसी बोदी बाल देते हैं जलाशय के पास, तराई आदि होते हैं उसके पास में, तो उसे छिप कर बैठ जाते हैं। तो वे बेचारे पानी पीने के लिए आए जंतु, तो उनको तो आप तो दिखते नहीं, और आपको वे दिखते ही है क्योंकि आपने तो ओदी बना ली वहां पर। वे कौन ओदी बना थोड़ी आए हैं, वो पानी पीते हैं उसको मार देते हो। बैठे जहाँ पशु जल पियान बैठे ओदी बांध, नीर होठ चंठे देखे गए साध, बैठे जहाँ पशु जल पियान वे पीने वास्ते आवे, और बैठे ओदी बांध नीर होठ चंठे देखे प्यारा होठ चंठे पीने वास्ते लगे पी नहीं सके तो ठह ठह मार के देते उसमें। तिरसा मृग मारे तिकेर मरता मांगे नीर, जल देवल मालो जठे एक न रहे अखीर। तिरसा मृग मारे तिके, तिरसा मृग मारते हैं तो पानी देने वाला नहीं रहेगा, वंश में मनुष्य जन्म गए तो पानी देने वाला नहीं रहेगा, क्यों पानी आपने पीने नहीं दिया तो आपको पानी कैसे मिलेगा। अथवा वह आम ऐसो पेट जलो दुर पीर, वैद्य डॉक्टर बदले नहीं पीने नीर, अथवा ऐसा रोग हो जाएगा जलोदर, तो जलोदर में पानी बढ़ता है पेट में, वैद्य कहते पानी मत पियो, पानी पियो तीसरा मरते मरो, क्यों तीसरे मृग मारिया तो आपको तीसरा मरी मरना पड़ेगा, मरने के बाद भी पानी नहीं मिलेगा, क्यों मनुष्य ये किए हुए पाप और पुण्य बहुत भयंकर होते हैं, बहुत लंबे होते हैं, तो पशु पक्षियों में वहां जाओगे तो वहां भी पानी नहीं मिलेगा, क्यों दूसरों ने ऐसे किया है। तो इस तरह से दूसरों का प्राण लेते हो, भूखे प्यासे नगर उनको ऐसा करते हो, पशुओं को मारते हैं, शिकार करते हैं। तो वे शिकार करने वाले ये सियाले में उन्हें गर्मी के दिनों में मारते हैं ज्यादा, वर्षा होने पर उनका वो मांस वैसा नहीं बढ़िया रहता, इस वास्ते शीतकाल उष्णकाल में मारते हैं। तो भूखा मर्दों को प्यासे मर्दों को मारते हैं, तो मारते थे वो भूखा मरेंगे गाड़ी, और निकाला निकल गया सब अन्न दो तो मर जाएगा है। वो माँ के पास में बच्चा रोटी मांगता है तो माँ रोटी नहीं दे सकती, तो वे वैसा भोगना पड़ेगा अथवा नहीं मिलेगा, तो ये प्राप्त के अनुसार आपको ऐसा मिलेगा। तो ये कोई खाना पीना तैयार कर लेना उस लिए जीवना ये बात नहीं है, प्राप्त पहले रचा, आपने पूर्व में कर्म किए हैं उसके अनुसार पहले ऐसे रचा हुआ है, उसके अनुसार आपका जीवन का निर्वाह होगा। तो आप क्या करो कि ये सब काम करते कार्य करो, जैसे राज में नौकरी करते हैं ऐसे ओहदे पर होते हैं तो बंगला मिल जाएगा, मोटर मिल जाएगी, सब काम मिल जाएगा, और खाने पीने तनख्वाह मिल जाती है, तो क्या काम करो राज का, बस आपकी और चिंता करने की जरूरत नहीं। ऐसे भगवान ने मानव से ही दिया, तो मानव से ही में काम करने के लिए आपको भजन स्मरण करो, कर्तव्य काम अपना करो, कर्तव्य काम करने से जरूर जरूर आपके दिन भाग हो जाएगा। भगवान के भजन में तत्परता से लगने पर अपना कर्तव्य करते हो तो उसमें आपके निर्वाह की सामग्री मिल जाएगी। तो निर्वाह के लिए तो प्रबंध है, जाति आयु भोग उम्र की मिल जाएगी, जन्म हो ही गया, और भोग मानो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति ये तो स्वतः आवेगी, इसमें कोई जरूरत नहीं। अब करो भजन अपना, अब व्यापार करो और जीविका के लिए काम करो, तो वो काम भी भगवान की आज्ञा के अनुसार भगवत अर्थ करो तो सुखदायी परिस्थिति आ जाए। वो किस वास्ते आई है कि जो सुखदायी परिस्थिति जिनके पास कमी है उनकी पूर्ति करो, तो उनकी पूर्ति करने से वे भी निर्वाह कर ले, आप भी निर्वाह कर लो और आपको पुण्य होगा। कितनी बढ़िया बात है। और वे भी जहां दरिद्रता है, पैसे पास में नहीं है, कम है, निर्वाह कठिनता से होता है, तो उनके निर्वाह के लिए आप करो तो उनका निर्वाह हो जाएगा, उसका आपको पुण्य होगा। और वे भी अपनी शक्ति के अनुसार काम करे तो उनके भी पाप बाहर नहीं चलेगा, अपने अपने कर्तव्य करने से। और केवल भजन में ही लग गए हैं, उनके तो पाप होगा ही नहीं। शारीरं केवलं कर्म कुरुन नाप्नोति केलविषम्। निर्वाह मात्र के काम करने से पाप लगता नहीं और स्वभाव नियत कर्म करने से पाप लगता नहीं। दो जगह बात है गीता में। मानो आपका जो कर्तव्य कर्म है, खेती आदि करते हो और उसी से आपका निर्वाह होता है, तो निर्वाह होने का कर्म करने में आपको पाप नहीं लगता। निर्वाह मात्र आपका देश है, वही हम भजन स्मरण कर निर्वाह क्यों कि जीते रहे। और जी रहे किस लिए? भजन करने के लिए, हम भगवान का भजन कर सके। तो इतना बल बुद्धि विद्या योग्यता निर्वाह की वस्तु आपको मिलती रहेगी। और ज्यादा किस्मत वो दे उसमें से, कम है तो उसमें से कम दे। शत्रु दत्त बांटिए नापो कहे तो नरा, निपट नकारो न दीजिए उन तो देह घरा। अपनी शक्ति से दान पुण्य करो, वो दान पुण्य कम नहीं होगा। गरीब का जो दान पुण्य है वो दान पुण्य बहुत विशेष हो जाता है। धनी आदमी दान उतना नहीं कर सकते। जरा ध्यान दे सुने, ये भी बात थोड़ी सी कह देता हूँ। बहुत रुपया खर्च करने से पुण्य ज्यादा हो ये नहीं है, ये कायदा नहीं है। ये अगर कायदा हो तो पुण्य तो सब धनवान लूट लेंगे, गरीब तो बेचारे साफ रहते हैं नीचे, उन्हें विश्वास हो जाएंगे। ऐसी बात नहीं है। आपकी शक्ति कितनी है उस शक्ति के अनुसार वो दान पुण्य की बात है। इनकम टैक्स लगता है तो ये थोड़ा ही अग्रस्त हर एक समान इतना लगा से आप 10 लाख देना है तो 10,000 देना पड़ेगा, ऐसा थोड़ा ही है। तुमने कितना कमाया है उसके अनुसार देना होगा। ऐसे ही आप दान पुण्य करो तो शक्ति के अनुसार करो। ज्यादा शक्ति तो ज्यादा करो, कम शक्ति तो कम करो। मन कम करने पर पुण्य ज्यादा करने वालों से कम नहीं होगा। आपके पास शक्ति थोड़ी है, पुण्य थोड़ी है, तो थोड़े से बहुत बड़ा भारी पुण्य हो जाएगा। ऐसा नहीं कि ज्यादा रुपया खर्च के पुण्य ज्यादा होगा। ये ज्यादा कम आपकी दृष्टि में है, वास्तव में आपकी शक्ति के अनुसार काम होगा। भगवान ज्यादा कम नहीं देते हैं, भगवान तो आपके आपके जैसा प्रयास उसे देते हैं। तो उसमें से आप खर्च करो, आपका विशेष पुण्य हो जाएगा। तो थोड़े पुण्य से बड़ा भारी पुण्य हो जाता है। एक कहानी आती है कि सत्संग हो रहा था, उसमें सज्जन सत्संग के लिए जाते थे तो एक खोमचा करने वाला वो सज्जन भी सत्संग में जाया करता था। तो शहर के पास में एक गांव में रहता था, आलू की और चीनों की कई चीजें बनी, तरह तरह की चीजें बनती है। वो आलू की और चीनों की चीजें बना बना बराबर खोमचा कर लिया, थोड़ा सा पानी ले लिया कलसा, और वो ले जाता अपने दिन भर कमाता। तो 8-10 रुपया रोजाना कमा लेता अपना, सस्ता जमाना था, काम चलता था। तो वो सत्संग में जाया करता तो सत्संग में संत कहते कि भाई कुछ दान पुण्य करो, कुछ उपकार करो, कुछ अच्छा काम करो। क्यों जो है शरीर, ये मानव शरीर केवल कमाने खाने के लिए नहीं है, भोगने के लिए नहीं है, सुख दुख दोनों परमात्मा की प्राप्ति के लिए है। तो वो दान पुण्य करता, तो कई दिन हुआ विशेष कोई लाभ हुआ नहीं। तो एक दिन की बात है, एक वृद्ध आदमी जंगल में गया, सूखी काठ लकड़ी लेकर के आ रहा था। जो 11-12 बज गए, भूखा था, वृद्ध अवस्था थी, थका हुआ था, तो काठ लेकर के चलते चलते बहुत थकावट होगी, भूख प्यास लगी हुई थी। आगे वृक्ष के नीचे ठहरने का विचार किया कि यहाँ ठहरूंगा, तो वहाँ बोझा नीचे रखना में गिर गया, मन ठीक तरह से बैठ भी नहीं सका, गिर गया। वो खूमचा लेकर के शहर जा रहा था तो उसने देखा गिर गया तो जल्दी जल्दी पहुंचा हुआ तो वो पड़ गया, उसको वॉश मिल नहीं रहा तो उसने जो ज्यादा ठंडा ठंडा जल पानी में मुख में डाला तो मुख में डाल के चेत हुआ, बैठा। हवा करी, भाई क्या चीज है? केवल ठीक है, मैं थक गया बहुत, बोलो क्या करूं? प्यास लगी है तो थोड़ा जल पिला दिया। और खाओगे क्या? तो कुछ चना, कुछ आलू की चीजें थी खाने की, दे दी, खा ली, खा के फिर पानी पी लिया। कि अब बोल, अब के बैठे ये पूजा मेरे पर धर दो, मैं चला जाऊंगा, अब मेरे ठीक है। वो दे दिया खूबसा बिछाया। उस दिन महाराज शाम को जब भजन में बैठा तो एकदम मन लग गया, खूब तदाकार हो गई वृद्धि, बहुत ही अच्छा भजन मन लगा। सत्संग में गया तो महाराज रात में तो बहुत अच्छा मन लगा, कितने में कोई पुण्य किया होगा, मैंने दान पुण्य मैंने कुछ किया ही नहीं, ना कोई दान किया, ना पुण्य किया, ना कोई अलग कुछ भजन किया, मैं तो आज बहुत अच्छा मन लगा कि कुछ ने कोई उपकार किया है, किसी को शांति और सुख पहुंचाया है, इस बात की शांति रही, भजन बढ़ा है। तो उसको याद ही नहीं, उसने पुण्य दृष्टि से किया ही नहीं, मैं पुण्य करता हूँ, मैं दान देता हूँ, ऐसा भाव ही नहीं। वो तो भाव है, बेचारा प्यासा है तो जल पिला दो, भूखा है तो भोजन करा दो। फिर वो बात की, हाँ हाँ महाराज एक ऐसा बूढ़ा था उसको मैंने ऐसा किया। तो संत ने कहा यही कारण है, सेवा करी उस सेवा का फल है, फिर भगवान में मन लगेगा। तो मनुष्य जो सेवा करता है उसका फल वही है जो भजन करता है, और भजन करता है उसका फल वही है जो सेवा करता है। शक्ति के अनुसार दुनिया की सेवा करें। तो आपके पास योग्यता मिली है, धन मिला है, तो सेवा करने के लिए मिला है, खाने के लिए चीज तो आपको देवा हो गया, अधिक पुण्य के लिए है। और संग्रह करते हो तो संग्रह करने यक्ष वित्तो पतत्य था, ब्राह्मण ये देवताओं के खजांची को ने कुबेर यक्ष, तो यक्ष धन है वो, जिनके पास संग्रह करता है उसको यक्ष वित्त कहते हैं, वो संग्रह करने के लिए है देवताओं का खजांची। इसी तरह से यक्ष वित्त है वो, तो उसकी अधोगति होती है। संग्रह तो खूब कर लिया, पुण्य करते नहीं, दान करते नहीं, है संग्रह संग्रह में वृद्धि करते हैं तो नरकों में जाएंगे। अरे निर्वाह मात्र करो, दूसरा तुम्हारे पास आया है तो निर्वाह मात्र करो, इस धन से अपना पुण्य करो, परलोक सुधारो। भजन से जो पुण्य होता है वही दान पुण्य से भी होता है, निष्काम भाव करने से, सकाम करने से स्वर्ग आदि होते हैं। निष्काम भाव से उपकार करो तो कल्याण होता है। तो वो सामग्री कल्याण करने के लिए है, अगर कल्याण करना करके बंद करके एक संग्रह करते हैं तो ये तालाब है सरोवर होते हैं वो जल रखने के लिए होते हैं, परंतु उनके एक निष्ठा होता है, भर जाता है तो अलग अलग पानी निकलने का एक होते ही जगह उसमें से पानी निकल जाता है, सब ठहर जाता है। वो निष्ठा न रखा जाए, पूरा भर जाए तो कहीं से फूटेगा तो सब खाली हो जाएगा। तो निष्ठा पानी निकालने के लिए नहीं है, उसकी रक्षा के लिए होता है। इस तरह से अधिक धन संग्रह करेगा तो महाराज निष्ठा में रखा नहीं, अब क्या वो फूटेगा तालाब, फूटेगा भाग फिर तय दशा हो जाएगी, सब धन धन हो जाएगा। अन्याय उपार्जितम वित्तम 10 वर्षाणि तिष्ठति प्राप्ते तु एकादशे वर्षे समूलंच विनश्यति। कुछ वर्षों तक धन रहेगा और पुण्य नहीं करेगा तो वो कुछ वर्षों के बाद समूल खत्म ही हो जाएगा, मेरे पास धन नहीं रहेगा। जो जो धन अन्याय पूर्वक संग्रह किया है उनका धन नहीं रहेगा, उनको दंड होगा। यहाँ तो पता लगेगा तो कैद होगी, नहीं तो परलोक में नरक होंगे। यहाँ बच भी जाओगे पर वहां बचोगे नहीं। सतन पानी में आता है कि लारे लागो छोटे नहीं, जम से भी पागी है, जन पागी होता है ना, पग देख करके देता है तो जमराज जैसे पागी कोई मिलेगा नहीं, सब जानता है वो, जहां जाओगे वहां तैयार। तो इस तरह से वहां भोग भोगना पड़ेगा। तो संग्रह की रुचि न रख करके निर्वाह की रुचि, और निर्वाह मांगने आवेगा हमारे तो कि भाई हमारे को भी संग्रह करना अधिकार नहीं है तो संग्रह करना तुम्हारे को कैसे दे दे, हम अपने पांचे खा ले तुम भी अपने खा लो। और फिर दूजा आएगा उसके लिए पड़ा हुआ है, अपना न मान के इस तरह से मानते हैं दूसरों के लिए। तो अनुकूल सामग्री मिली है उपकार करने के लिए और त्याग करने के लिए, तो उपकार करना है, उसका सदुपयोग करना है, दूसरों का हित करना है। आप अपने पाति खाते रहो, भूखा मिले उस पाति का दे दो भी इस भाव से कि ये भूखा आया है तो इसका भाग है, उसी की वस्तु मान करके उसको दे दो। दान देने का अभिमान कैसे होगा, अपनी चीज तो अपने खा ली, पहन लेनी, निर्वाह कर लिया, अब बाकी बची हुई तो जो आया उसी के काम की है, उसी के हक की है, उसी हक को दे करके आप पूर्ण हो जाओ। जैसे कोई आदमी किसी के पास धरोहर रखे, कल्पना करो कि कोई बाहर से आदमी आया और कलकत्ते में घूमना है, तो दुकानदार को जाकर भी 10,000 रुपये आप रख लो, मैं घूम कर शाम को ले जाऊंगा, तो रख लिया, शाम को आवे 10,000 रुपये दे दिया, तो मैंने 10,000 दान किया है, अरे उसी की धरोहर उसको देनी है। ऐसे तदीयम वस्तु गोविंद तुभ्य में भगवान के दो, तो भगवान की समझ भगवान को दे दो, और भी हमारे पास हमारे निर्वाह से अधिक है तो जो अभाव ग्रस्त है उसी की समझ में उसको दे दो। तो अभिमान किस बात का, आपको तो ऐसा मानना चाहिए जो आपसे ले ले, समझो कि ये परा जोखा था वो जोखम दूसरे की, वो ले लिए उर्ण हुए निहाल हुए, किसी की जोखम रखी हुई हो तो उसको दे देने में खुशी आती है ईमानदार आदमी को, फिर दूसरे का हक है कहीं चोरी हो जाएगी, आग लग जाए तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, दूसरे की चीज दस्त हो जाएगी, तो अपनी जोखम मिट गई, अब उर्ण हुए, बड़ा अच्छी बात है। इस तरह से दूसरों की सेवा में लगा दो, और दुखदायी परिस्थिति आवे तो, दुखदायी परिस्थिति आवे तो सुख की भोग की सर्वनाश कर दो। ये भोग लूणी नहीं है, ना दुख भोगने के लिए है, ना सुख भोगने के लिए है। दुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का त्याग कर दो, सुखदायी परिस्थिति में सुख की इच्छा का भी त्याग करना पड़ता है, धन का भी त्याग करना पड़ता है, दुखदायी परिस्थिति में केवल सुखदायी परिस्थिति की इच्छा त्याग करना पड़ता है, झंझट नहीं होता। ध्यान दिया, मानो सुखदायी परिस्थिति है उसमें दो काम करने पड़ते हैं, एक तो धन का लोभ उसे त्याग करना पड़ता है, एक का उसका उपयोग करने के लिए पात्र है, कुपात्र है, ठीक है, बेठीक है, क्या क्या है, ऐसे करके खर्च करना पड़ता है। दुखदायी परिस्थिति में केवल लोभ का त्याग करना पड़ता है, किसी कुपात मानता ही नहीं, सुपात्र कुपात्र क्यों देखा, वो त्याग करना है। तो दुखदायी परिस्थिति से जल्दी कल्याण होता है, सुख की इच्छा, सुख भोग की इच्छा का त्याग कर दे, और शुभ भोग इच्छा त्याग, त्याग हो गया, त्याग शांतिरंतरम, तत्काल शांति मिलती है। तो सुखदायी परिस्थिति का त्याग करना है, उसकी अपेक्षा दुखदायी परिस्थिति में जल्दी कल्याण होता है। अगर सुखदायी दुखदायी परिस्थिति आती है और मिश्रित परिस्थिति होती है, तो कुछ सुखदायी है तो उसमें दान पुण्य उपकार करो, और दुखदायी उसमें इच्छा का त्याग करो। ये साधन धाम है, चाहे मुक्ति का दरवाजा, तो कैसी परिस्थिति आ जाए उस परिस्थिति का उपयोग करना। तो परिस्थिति क्या है, आपका साधन बनाना है। साधन क्या है, असाधन क्या है, साधन है आपका संसार का राग मिटे और भगवान से प्रेम हो जाए, ये साधन हुआ। तो आप दूसरों का उपकार करोगे तो राग मिटेगा, आसक्ति मिटेगी। धनी होने पर उपकार से राग मिटेगा, और गरीब होने से, अभाव होने से, सुख की इच्छा का त्याग करने से त्याग होगा, त्याग शांति निरंतरम, त्याग के बाद शांति मिलेगी। सुखदायी परिस्थिति में दूसरों का हित करो, उससे पुण्य होगा, उसे शांति मिलेगी। तो सुखदायी दुखदायी मिश्रित जो अपने परिस्थिति आती है वो केवल अपना कल्याण करने के लिए आती है, क्योंकि साधन धाम मोक्ष साधन का धाम है ये। ऐसी बीमारी आती है, स्वस्थता आती है, आदर आता है, निरादर आता है, सम्मान होता है, अपमान होता है, निंदा होती है, प्रशंसा होती है, ये अनुकूल प्रतिकूल आती जाती रहती है सबकी। तो कितनी प्रतिकूल आवे उसमें अपने आसक्ति का राग का नाश करना है, तो राग का नाश करना है तब अनुकूल प्रतिकूल में फर्क क्या पड़ेगा। अनुकूल में भी वही काम करना है, प्रतिकूल में वही काम करना है, हमें तो राग रहित होना है, आसक्ति कामना ये। तो कारण गुण संगोष सदसद योनि धर्म सु, ऊंच नीच योनियों में धर्म होने में कारण है राग आसक्ति, वो आसक्ति मिट गई, धर्म बने कारण नहीं पड़े कोई। आप तो साक्षात परमात्मा के अंश है। राग है पदार्थों में, क्रियाओं में, भोगों में, व्यक्तियों में, जो आपका क्रिया है मेरापन करके फंस गए, ये तो बंधन हुआ है। ये तो आप तो सहज सुखरूप सहज सुख राशि है, ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि, तो सहज सुख राशि सहज सुख मिलना आपका खास आपका अधिकार है। तो सामग्री भोग के लिए भी नहीं है, और भोगी होता है वो रागी होगा ही, रागी होगा फिर भोगी होगा, फिर पुनः दरिद्र पुनरे पापी होता नीचे चले जाएगा। इस वास्ते जैसी परिस्थिति मिली है वो सब राग नाश करने के लिए मिली है। संसार की आसक्ति मिटे और भगवान से प्रेम हो जाए, ये तो करना है। इसका नाम योग है, दुख संयोग वियोगम योग संगीतम, दुखदायी संयोग संसार है, दुखालय मशाश्वतम, इसका वियोग हो रहा है योग, और समत्वम योग उच्चते और परमात्मा की प्राप्ति वो सब है। दो परिभाषा करी है कि मानो जड़ता के त्याग का नाम योग और समता का नाम योग, संसार का त्याग कर दे समरूप परमात्मा है। यही दस्तर को ये शाम साम्य स्थित मना, जिन लोगों का अपने साम्यावस्था में ठीक गया है उन लोगों ने जीते ही संसार पर विजय कर ली। निर्दोष होगी सब ब्रह्म, ब्रह्म निर्दोष और सब है, आपकी साम्यावस्था हो गई तस्मात ब्रह्म सीधा परमात्मा स्थिति हो जाएगी। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति ये सब साधन सामग्री है। तो साधन धाम मोक्ष कर द्वारा जब आसक्ति मिट गई, ममता मिट गई संसार में, आपका मोह नहीं रहा तो कल्याण किसी और क्या होगा, और भगवान में हो गया प्रेम, भजन करो संसार में ऐसे काम करो, संसार का तो हित करना, सबकी सेवा करना और भगवान को याद करना, तो समझ तुम योग उचित है। तो जो अपने को सामग्री मिली है, चाहे वह सुखदायी हो चाहे वह दुखदायी हो, चाहे अनुकूलता हो चाहे प्रतिकूलता हो, चाहे सुखदायी दुखदायी हो, अपने तो सब साधन सामग्री है। तो फिर मेरे सब मिल जाए, धन मिल जाए, मान मिल जाए, आदर मिल जाए, ये इच्छा भी नहीं होगी। हाय हाय मेरे तो निंदा होगी, मेरे तो अपमान हो गया, मेरे तो दरिद्रता आ गई, रो, ये रोने के लिए नहीं है, वो भी राग नष्ट करने के लिए है। प्रतिकूल परिस्थिति भी राग नाश करने, आसक्ति का प्रचार नाश करने के लिए, और अनुकूल परिस्थिति भी नाश करने के लिए। तो राग आसक्ति संसार में है, इसके नाश करने के लिए परिस्थिति आई है। तो मनुष्य मात्र कल्याण कर सकता है, दरिद्र से दरिद्री कल्याण कर सकता है, धनी से धनी कल्याण कर सकता है, रोगी से रोगी कल्याण कर सकता है, निरोग से निरोग कल्याण कर सकता है, ऋषभूष शरीर कल्याण कर सकता है, निर्णय मरा हुआ मरे जो सर बीमार पड़ा हुआ साधन कर सकता है। मैं भगवान की शरण में पड़ा हूँ, भगवान की याद रखे, भगवान की शरण में पड़ा हूँ, कल्याण हो जाएगा। तो सुखदायी दुखदायी परिस्थिति में कोई फर्क नहीं, जाई विदे राखे राम ताई विदे रही है, कि सीताराम सीताराम सीताराम कहिए, कैसी मौज की बात है। तो मानव शरीर इसके लिए मिला है, इस वजह मनुष्य मात्र कल्याण का अधिकारी है, मनुष्य शरीर केवल कल्याण के लिए ही मिला है, सुख दुख भोगने के लिए नहीं। सुख दुख भोगने तो बहुत जुड़ो कमी है, वहां की कमी है क्या, सुख दुख भोगने के लिए घड़ी बहुत है। इस वास्ते मानव शरीर मिला है अपना कल्याण करने के लिए। तो संसार में जो परिस्थिति आती है वो परिस्थिति केवल केवल कल्याण के लिए है, केवल उद्धार के लिए है। तो उसका सदुपयोग करो, या दुरुपयोग करो तो फंस जाओगे, नया बंधन हो जाएगा मुझे। इस वास्ते मनुष्य को अपनी जैसी परिस्थिति है उस परिस्थिति का अनुसार जीवन बितावे और भगवान को याद करे। नारायण नारायण नारायण।